Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Ben. Boas tardes a todos, a todas. Moitas gracias por vir a este foro de pensamento, diálogo e reflexión que vimos a denominar dende a Universidade Universium. Tentamos con esto empezar unha xeira de diálogo dende a discusión de pensamentos, exposición dos mesmos, e será na comunidade de reflexión sobre estas ideas e pensamentos. Empezamos unha temática ligada ao modelo territorial do Estado. Este ciclo que empezamos a semana pasada continúa hoxe dende a perspectiva de unha formación política, Esquerra Republicana de Cataluña, que de alguna maneira, en algúns momentos, algúns movimentos mediáticos denominaron como milagro de Esquerra Republicana de Cataluña, e de algún xeito creemos que foi unha forma de provocar pensamento, diálogo e reflexión, tal como di o título deste foro, ¿no? Porque precisamente foi milagre, porque sentou unhas bases diferentes na discusión, unhos horizontes diferentes para discutir, e sobre todo posibles, reales e apoiados por vontade ciudadana, que é moi importante e a garantía fundamental dunha formación política. A garantía fundamental dunha formación política é o apoio do pensamento ciudadano, da vontade dos ciudadanos. Por iso queremos que en este foro se expresen todas as tipoloxías que significan vontades de colectivos ciudadanos. Neste foro estamos vendo e escoitando distintas opinións que van dende os movimentos centrípetos aos movimentos que buscan dentro da globalidade do mundo que vivimos a permanencia das identidades, a supervivencia das culturas, o mantenimento das formas de ser e de estar, e por tanto creemos que de alguma maneira a riqueza na diversidade cultural, na diversidade identitaria e na diversidade de autosuficiencia é o secreto para o mellor, a mellor armonización deste mundo global. Nesta ocasión temos con nós, e para min é unha honra presentar diante de vós a Josep Lluís Carol Rovira. Josep Lluís é actualmente presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Naceu en Cambrils de Mar, no Baix Camp, alguns anos. No, no século pasado. Sí. Bueno, como todos sabedes, presidente, diputado do Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, no Parlamento de Cataluña, tamén presidente da Fundación Josep Irla. E de alguna maneira a súa formación e trayectoria profesional está ligada, en principio, a licenciatura en Filoloxía Catalana pola Universidade de Barcelona, profesor de Lengua Catalana na Escola Universitaria de Tarragona, posteriormente foi técnico superior de planificación lingüística da Generalitat durante unha xeira entre 81 e 88 e tamén foi profesor e vicepresidente da Universidade Catalana do Estiu e xefe dos Servicios Territoriais de Cultura da Generalitat de Cataluña en Tarragona durante os anos 82 e 84. Por tanto, desde o punto de vista profesional, tengo unha trayectoria ao mellor menos coñecida e que, de alguma maneira, creo que me corresponde suliñar. Pero tamén tengo unha trayectoria cívica, unha trayectoria ciudadana, en consonancia co perfil e co espírito do seu partido, ¿no?, que é un movimento fundamentalmente cívico. E nesa xeira cívica, pois foi membro do Ómnium Cultural da súa xunta directiva durante unha trayectoria longa, dende o ano 86 ao 95. Estuvo traballando na Federación de Entidades dos Países Catalans entre 91 e 95, membro da colla da Jove Xiquets de Tarragona, ¿no?, membro da Asociación, o meu acento catalán é malísimo, de escritores de lengua catalana e do Ben Club. A verdade é que con este acento galego o catalán será fatal, pero bueno. Ligado a, como membro da Sociedade Catalana Onomástica, non? Pero bueno, o máis importante e interesante é que foi autor de distintos libros que marcaron e que de alguma maneira subliñaron pensamentos como Rovira Virgil e a Cuestión Nacional 94, Marceli Domingo de la Escola a la República, Tornar a la Gent 97, Jubilat la Transición 98, El Futur a les Mans do 2003 e La Nova Catalunya 2003, ¿no? E bueno, que decir, aparte desta trayectoria cívica, da súa trayectoria política, coñecida por todos nós, pero se remonta á participación activa na luta contra o franquismo. Xa falamos antes do ano 1973. Ingresa no 1987 a Esquerra Republicana de Cataluña como militante del Partido Socialista de a Liberación Nacional, PSAN, ¿no? Logo nacionalistas de esquerra entre 80 e 86 e finalmente será elexido secretario xeral de Esquerra Republicana de Cataluña no 91 Congreso Nacional que se foi renovando hasta o 24 Congreso Nacional, ¿no? No, 23 Congreso Nacional en Tarragona. No, no, sí, 24, perdón, Congreso Nacional, celebrado en Lleida entre o 3 de xullo do 2004. 3 e 4 de xullo do 2004. Renovacións, 4 ou 5 renovacións continuas como presidente do Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo cal, é un referente claro na política e do movimento que supón en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña. Pois bueno, eu creo que non teño máis que agradecer a súa presencia aquí e cederlle a palabra a Lluís para que nos fale da súa visión do modelo territorial do Estado dentro da perspectiva da Esquerra Republicana de Cataluña. Josep. Boas tardes. Moitas gracias pola súa presencia aquí. Eu quero deixar constancia da miña gratitude, en primeiro lugar, á Universidade de Vigo pola súa invitación a falar sen intermediarios, a falar sen tópicos, a falar sen prexuicios, a falar directamente, porque, como xa decía Sócrates, ou Platón, ou algún amigo deles, falando, enténdese a xente. E solamente ten medo de falar aqueles que tenen medo da liberdade. Os que queremos a liberdade, queremos tamén a palabra e queremos, sobre todo, a posibilidade e a capacidade de falar sempre e con todas as persoas. Hoxe teño unha oportunidade importante, unha boa oportunidade, que é a oportunidade de falar claro e tamén de falar a un pobo amigo, a un país amigo, a unha nación amiga, porque uno dos nosos problemas é que os diferentes povos do Estado falamos moito, mas falamos pouco entre nós. E agora é a hora de falar tamén entre nós. E vou falar en col un tema que é a gran asignatura pendente do Estado español, que é a diversidade. A diversidade interior do Estado. Antes de continuar falando, para deixar as cousas claras desde o principio, desde o inicio, cumpre dicir a verdade, porque a miña intervención non sexa cualificada de mentiraina. Eu son independentista. O meu partido é independentista. É unha parte importante da sociedade catalana tamén. Chegados até aquí, acompaño no sentimento aqueles que tengan medo das miñas afirmacións. Entón, si eu son independentista, como é que eu falo do Estado español e aínda non falo do Estado catalán? A resposta é sinxela. A independencia é, para nós, a derradeira estación dun viaxe, dun traxecto democrático. Mas, antes de chegar ao final, atopamos con outras estacións. A estación situada máis longe, o Estado propio, será unha estación para compartir con outros estados da Unión Europea. A derradeira estación. Mas a estación situada máis preto, o Estado Federal, será unha estación para compartir con todos os povos do actual Estado Español. Se queren, naturalmente. Dicía antes que a diversidade a expresión política e institucional da pluralidade, pluralidade nacional, cultural, lingüística, é a asignatura pendente da democracia actual. É verdade. A primeira transición trouxo a democracia o recoñecemento dos dereitos individuales. Agora, a segunda transición que temos pendente e que queremos facer compre que traia a plurinacionalidade. A primeira, a democracia. A segunda, a plurinacionalidade. Non é un objetivo fácil. Nunca foi fácil a liberdade dun pobo ou o seu reconhecimento político. No período posterior, na morte do xeral Franco, que gloria este, mellor en la gloria que aquí, o medo ás reivindicacións nacionais de Cataluña, Euskadi, Galiza, forzou a unha xeralización do proceso autonómico para rebaixar as súas aspiracións nacionais. Era o café para todos. Barato e descafeinado. A autonomía chegou a quen quería a autonomía, a quen tenía la xa antes e tamén a quen nunca, ni en estado de coma etílico, tivo o sono de ser un día algo autónomo. Mas un pobo non é unha provincia, ni un país a suma de dúas. Ni unha nación é unha ciudade autónoma de África. Sexa dito con todos os respetos por África. Todas as hipotecas, condicionantes, presiones da época, pesan hoxe sobre o noso autogoverno. Hoxe vivimos da herencia política directa do inmediato posfranquismo. Non só temos pendente máis poder político desde entón, mas tamén a necesidade de abordar realidades novas con ferramentas novas. Nos teníamos xa unha bandera e unha lingua. Outros tiveron que inventarse unha bandera. Teño sospeitas certas que alguna bandera, probablemente alguna comunidade autónoma, foi subvencionada por certa marca de cervezas, mas non vou falar máis de a que comunidade me refiro. Era a situación de hai 20 ou 30 anos pasados xa. Foron os momentos de grandes tópicos que aínda perduran hoxe. Por exemplo, o tópico estúpido das comunidades con lingua propia. Existen comunidades sin lingua propia. É que en Madrid son mudos. Non falan, non teñen lengua. Todas as comunidades do mundo teñen lengua propia. Hoxe temos un escenario novo, non previsto cando elaboráronse os estatutos de autonomía. Por exemplo, o ingreso de España na Unión Europea non ten ningún artículo previsto nos estatutos de autonomía. Por exemplo, a revolución das novas tecnoloxías non é previsto no Estatuto de Autonomía. Ou, por exemplo, no caso catalán, porque é unha realidade moi, moi importante, o fenómeno inmigratorio. Hoxe, uno de cada 4 inmigrantes no Estado español ten a súa estación final en Cataluña. Mas se este inmigrante é de origen magrebí, as 2/3 partes teñen Cataluña como destino final. É unha realidade social que cómpre ter instrumentos, ferramentas útiles para encontrar tamén solucións. Agora, cómpre adoptar solucións valentes e a única saída democrática posible, democrática, ou seja, plural, agora, é o Estado Federal. A próxima estación é o Estado Federal. O federalismo plurinacional, capaz de facer realidade un Estado plural con un modelo igualitario en dereitos e en deberes para todos os povos, todas as culturas e todas as linguas. Si o federalismo non é plurinacional, non será federalismo, porque no Estado español existe unha realidade plurinacional que non ten unha articulación legal tamén plurinacional. E chegou a hora de situar a realidade ao mesmo nivel que a lei. Isto implica o reconhecimento simbólico interior, mas tamén exterior, da diversidade do Estado español. Por exemplo, a educación no respeito e valoración positiva da diversidade. España como Estado é un Estado que ten 4 grandes lenguas, todas as lenguas son grandes, mas a diferencia con Suiza é que cando Suiza preséntase diante do mundo como un Estado plural, con 4 linguas, 4 culturas, como un factor positivo, habitualmente en España a realidade é ben distinta. A diversidade é unha cosa molesta, incómoda, porque a España tradicional ten alerxia á diversidade. É incómoda con a pluralidade. Cómpre chegar a unha situación de promoción e facilidade de acceso á diversidade lingüística e cultural como un valor, como unha enorme riqueza cultural. Falo de proxección exterior da pluralidade cultural, mas tamén de proxección e reconhecimento interior da pluralidade cultural. E a única pluralidade democrática é a pluralidade baseada na igualdade democrática. Igualdade lingüística no interior do Estado, por exemplo, porque no ensino secundario non podemos ter en Cataluña como cousa normal a asignatura da lengua galega, cando temos asignaturas de lenguas moi distantes, que se sitúan moi longe do noso espacio geográfico? Por qué? E tamén a la contra, por qué en Galiza non é posible ter asignaturas optativas da lengua catalana, da lengua vasca, da literatura catalana, da literatura vasca? Igualdade lingüística significa tamén cuadrilingüismo xeral nos documentos básicos: DNI, pasaporte, carnet de conducir. Significa tamén nome de Estado plurilingüe. Non é unha realidade nova, todo é inventado xa. Nome de Estado plurilingüe como Finlandia, Suiza, Bélxica, Noruega. Mas non só falamos de linguas, tamén temos necesidade que desde unha perspectiva federal teñamos un Tribunal Superior de Xustiza sen necesidade de Tribunal Supremo por encima dele, únicamente un Tribunal Constitucional. Como nos teníamos xa, como nos tivemos xa durante o período republicano, chamábase Tribunal de Casación. Era o derradeiro tribunal na Administración de Xustiza en Cataluña. Despois chegaba xa o Tribunal Constitucional. Pluralizar o Estado español significa tamén asegurar a presencia nas institucións europeas dos diferentes gobernos autónomos, hoxe autónomos, que expresan esta pluralidade interior. Mas tamén presencia real da pluralidade no Tribunal Constitucional. É gratuito, é casual que durante anos e anos e anos no Tribunal Constitucional non existía lá ninguén de Cataluña, de Galiza ou do País Vasco. Unha cosa casual. Radio Televisión Española, Tribunal Constitucional, Banco de España, Consello de Seguridade Nuclear, comisión, todas as comisións ditas nacionales, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de la Energía. Perdón por la banalidad, Eurovisión. Si es posible con unas expectativas musicales ainda mejores que las derradeiras. Y cada año mudando a lengua. Si temos 4, por que só vemos unha? Somos clandestinos, invisibles, sen papeles. Por isto que a reforma constitucional agora ten necesidade de facer un paso adiante moi importante. E por este motivo eu propoño 2 grados distintos de articulación da diversidade no marco do Estado español do futuro. En primeiro lugar, un novo concepto, concepto de comunidades nacionais. Existen xa unha comunidade nacional catalana, española, galega e vasca. Estas 4 comunidades nacionais son os axentes do Pacto Federado. Esas 4 comunidades nacionais, para nós, deben ter recoñecido o dereito á autodeterminación, cousa que significa a posibilidade de facer, de construir un Estado propio. Son comunidades nacionales soberanas que poden ter una o máis comunidades autónomas no seu interior. Segundo concepto. Comunidades autónomas e outro nivel distinto. Poden ser as comunidades autónomas xa existentes agora ou ben de nova creación. Intégranse nas comunidades nacionales e poden tamén elas constituirse en comunidades nacionales se quere a maioría da súa población través dunha decisión maioritaria da ciudadanía no seu territorio. Mas falamos de dous conceptos distintos, como, por exemplo, en Bélxica, falan de comunidades e falan de regións. Son dous realidades distintas. Unha cousa é unha comunidade nacional, outra cousa é unha comunidade autónoma. No Estado español, cal é o problema? No Estado español, o problema é o problema español. Non existe o problema catalán, o problema vasco, o problema galego. Nós somos un problema. Existe o problema español. Existe a incapacidade manifesta e clara de España para sair do armario e recoñecer a súa identidade plurinacional, pluricultural e plurilingüística. O problema non somos nós. O problema son eles. Cataluña non ten un problema nacional. Cataluña ten un problema estatal. O noso problema non é ser unha nación. Somos xa unha nación. O noso problema é non ser un Estado. E a situación contraria, eles, España, si teñen un problema nacional. Ainda que sexan Estado, son Estado, mas é un pouco difícil de dicir que sexen nación. Porque, quen é a nación española? Que territorios son os territorios integrantes da nación española? Si a maioría dos catalanes decimos no, e os vascos decimos no, porque xa temos a nosa propia identidade nacional, posiblemente tamén os galegos, onde é a nación española? Na zarzuela? Esquiando? Navegando polo Mediterráneo? Onde é a nación española? Cal é hoxe o proxecto nacional catalán? O proxecto nacional que o meu partido propoñe a sociedade catalana é un proxecto nacional non étnico. É un proxecto nacional cívico, democrático, integrador, inclusivo. Para nós, ser catalán non é unha herencia dos pais, dos avós. Para nós, ser catalán é unha escolma. É a expresión dunha voluntade democrática. É catalán quen quere ser catalán. E para nós, para ser catalán, non compre renunciar a ser aquilo que antes algunos xa eran. Vou explicarme. Cando os exilados republicanos catalanes chegaron a México, Argentina, Chile, e mudáronse tamén en cidadanos mexicanos, argentinos, chilenos, e sintieron afecto pola nova lingua, a nova terra, o novo paisaxe, a nova familia, a nova cultura, os novos hábitos, incluso gastronómicos, non renunciaron a súa identidade interior para ser tamén mexicanos. Moitos deles foron dun xeito simultáneo mexicanos e catalanes. E tiveron dos linguas e dúas patrias. motivo, un home andaluz, de una muller galega, en Cataluña, debe renunciar a ser galega o andaluza, o quien sea española, española, para ser también catalana. Adscripción voluntaria a nacionalidade é a esencia fundamental do sistema democrático en unha época de diversidades. A sociedade catalana é unha sociedade dinámica e hoxe é unha sociedade con integrantes de orígenes distintos, moi distintos, mas con o mesmo futuro. E non importan os orixens xeográficos, familiares, lingüísticos, culturais, non importan. O importante non é o orixe, o importante é o destino, o futuro. O importante non é onte, o importante é hoxe e mañá. E hoxe e mañá depende só da nosa voluntade, non do pasado. Hoxe ou mañá é o resultado dunha escola democrática. Mas tamén o noso proxecto nacional é un proxecto que cando reclama soberanía, reclama soberanía por moitos motivos. Non pode reclamar soberanía dicendo coido que con máis soberanía a nosa lingua, a nosa bandera va a coñecer unha situación mellor. É un bon motivo. Outro pode decir, declaro soberanía porque con máis soberanía vamos ter na mellor sanidade, na mellor educación, maior benestar, mellor cultura. Vincular directamente a soberanía con a calidade de vida non só material, mas tamén democrática. Outro pode dicir tamén, é unha afirmación para mí moi simpática, que uno pode querer ser independente porque sí. Porque todo o mundo é independentista. Bueno, alguén coñece algún cidadano español que non sexa independentista? Alguén coñece algún cidadano español ou cidadana española que este en contra da independencia do Estado español? Que defienda a anexión do Estado español a Príncipe Sao Tomé ou a Noruega? Alguén coñece algún cidadano francés favorável a desaparición da República Francesa? A independencia é a chave que abre todas as portas, capaz de solucionar todos os problemas? Non o sei. Para que sirve a independencia? A independencia só sirve para ser independientes. Xa está. Alguén poda dicir, non é moito, tampouco é pouco. A independencia é sobre todo unha cousa práctica, é unha cousa cómoda, porque con a independencia non cómpre dar diariamente explicacións dos motivos porque somos como somos e falamos como falamos. Ninguén pregunta nunca a un ciudadano de Malta, máis ou menos con tantos habitantes como Vigo, por que os malteses son como son, por que falan como falan e por que, podendo decidir que os británicos decidan por eles, han decidido decidir eles por eles mesmos. De vez en sirve para isto. Os independentes nunca dan explicaciones, unha cosa práctica. E derradeira consideración antes do coloquio, se es que temos coloquio. Eu son un lector habitual de poesía, da boa poesía. Manuel María, Celso Mirio. E, sinceramente, a Europa dos Povos é unha enorme poesía. Mas a poesía para os poetas. A Europa dos Povos é un sono poético imposible. Non é a miña afirmación definitiva, é a afirmación da realidade e tamén da Constitución Europea. A Europa dos Povos non existe. E Europa non quere que exista. En Europa só existen os povos con Estado. En Europa só existen os Estados. Eu son enormemente respeitoso con a legalidade, porque respeitar a legalidade te permite algunhas veces transgredirla, cosa que é fantástica. Con o cual, si en Europa só é posible existir como Estado, catalanes, catalanas, porque só os catalanes sería aburridísimo, vascos, vascas, galegos, galegas, si España quere compartir con nós a etapa do Estado Federal, podemos falar de isto tanto tempo como queren. Si non, non perdamos máis tempo, adiante, até Europa, con o noso propio Estado. Moitas gracias, boas tardes. Abrimos o turno de, para preguntas. Empezamos por aí. Quería preguntarle, señor Rovira, dúas cousas. A primeira, como é necesario falar tamén na lingua deste país. E despois, gostaria de... Nos, os galegos, comprendemos un pouco a situación que ven a confrontación... Non, confrontación non a palabra citada, pero a confrontación que hai entre Valencia e Cataluña, porque temos un caso parecido que o que Galiza e Portugal, que é un pobo portugués que nos dá de costas a nos. Entón, gostaríame que me comentase esas reticencias valencianas a reconocer que fala catalán. Exactamente, eu non falo galego, eu teño unha gran estima pola lingua galega e por Galicia. Eu estudiou durante un ano literatura galega, un curso só na Universidade de Barcelona, mas como era en pleno franquismo, moitos días chegaba antes o tempo de redactar octavillas que o tempo de ir a clase. Pero sempre era un gran lector, particularmente de xa o dixeba antes, de Celso Emilio de Manuel María. De Manuel María, de Rachá, Longa Noite a Peda, Celso Emilio, Peixo País dos Enanos, etc. Soy un lector de literatura galega, non un galego falante, pero teño unha gran simpatía e un gran afecto pola vosa lingua. O tema Valencia, e en certo sentido tamén o tema de Balear, é un tema, como todos os temas identitarios, complicado. A partir dunha mesma dos mesmos orixens culturales, lingüísticos, históricos, a evolución posterior da situación política, de forma particular Valencia, comportou que as clases dirixentes, xa no século XIX, mudaron de bando. fixeron pública a súa dimisión nacional, a súa dimisión nacional de valencianos, de valencianas, e optaron pola nación española, que habitualmente é unha forma poética de dicir optaron polo mercado español. Nos sectores populares, a lingua é a mesma lingua, tamén con un nome popular distinto, non é ningún problema. Por exemplo, moita xente ignora en España que o castellano non é unha lingua oficial en Europa. O que é oficial en Europa é o español. Hai 3-4 semanas falaba eu con o presidente do goberno español e cando eu dicía o castellano a lingua oficial da Constitución, máis non é a lingua oficial na Europa, dicía, no, o español é a lingua oficial na Europa, e o español sí, pero o castellano non. E o presidente dixo, máis son a mesma cosa, dixo así, porque o sentido común dice que son a mesma cosa. O problema probablemente é, e cómpre facer tamén autocrítica, o problema é que dun xeito a veces un pouco inteligente desde Cataluña adoptáronse actitudes máis basadas nos temas simbólicos que nos temas prácticos da cotidianidade. Falouse máis do nome da lingua que de carreteras, máis do simbolismo da bandera que da necesidade evidente de poder ter infraestructuras modernas, comunes e conxuntas. Para nós existe unha mesma comunidade cultural, lingüística, que nos queremos que sexa tamén nacional, tamén política. Mas para que isto sea a estación final, compre actuar con máis inteligencia e, sobre todo, con máis mano esquerda. Até agora ha habido demasiada mano dereita. Sí, por favor. Ben, eu simplemente quería facer unha consideración e despois unha pregunta. Nos anos da Segunda República, por certos activos do nacionalismo galego, certos políticos, había unha diferenciación entre o que era o Estado federal e o Estado confederal. Hoxe aquí venos a expor vostede pois, a idea de esquerda da primeira parada na próxima estación que era o Estado federal. Quero saber eu se a estación posterior sería o Estado confederal ou xa por extensión entrará nesa parada. Gracias. Agora, na estrutura dos partidos políticos do Estado español agora, únicamente un partido político que eu sepa, que é Unió Democrática de Catalunya, oficialmente ten como objetivo final a Confederación. A Confederación posiblemente poda ser un panorama previsible únicamente nos territorios da vella Confederación Catalano-Aragonesa, porque o federalismo non se inventa, o federalismo necesita tradición. E agora eu coido que ninguén fala de confederalismo, é un estado máis evolucionado do federalismo. A nosa posición actual é ben clara. Cataluña necesita estado. O federal ou independente. Si queren compartir, si queren ser solidarios con nós, estamos dispuestos a compartir Estado federal un cierto tiempo. Mas después, o destino final dos povos é a normalidade. E no interior da Unión Europea, a normalidade política é a propia estatalidade nacional. Porque ademais, os estados federales plurinacionais en Europa só existe Bélgica. En Bélgica, que é belga? Si Bélgica non existira, ninguén pensaría inventarse Bélgica. Que é Bélgica? É un estado que a parte superior é como o país superior, a parte inferior é como o país inferior, e a capital é mexillóns con patatas, que é Bruxelas, no? Una mixtura gastronómica. Todos os estados federales plurinacionais han fracasado como estrutura permanente. La URSS, Yugoslavia, Checoslovaquia, agora eso existe en Bélgica. Podría ser España a excepción? Sinceramente, coido que non. Mellor para nós pasar da autonomía actual á confederación, pero creo que é un poquinho máis fácil pasar da autonomía ao federalismo. Máis preguntas? Unha só pregunta era claro, cando usas o termo Cataluña, estás englobando nela todos os países cataláns, ou só Cataluña? No, cando eu falo de Cataluña, falo estrictamente das 4 provincias actuales do Estado español que forman parte da Comunidade Autónoma de Cataluña, que ten Pasqual Maragall como presidente, Artur Mas como presidente de Convergència i Unió, e mellor que para o futuro da humanidade deixamos a cosa aquí. Para mí, eu quero que o conxunto dos territorios da lingua catalana sexan tamén unha comunidade nacional política, mas o problema é chegar ao mesmo estadio co mellor personaxe de Molière, que falaba en prosa e non o sabía. Hoxe, a maioría de cidadanos fora de Cataluña, en territorios da lingua catalana, non teñen, lamentablemente, a conciencia de integrar unha mesma comunidade como povo, unha mesma comunidade nacional. E realmente eu coido que só é nacional aquelo que representa realmente a maioría da nación. Por tanto, para mí, para o meu partido, é un proceso en construcción dinámico que seguramente non vamos a chegar a unha plena conciencia nacional a partir principalmente de motivos identitarios clásicos, simbólicos, a lingua, a cultura, a bandera, sino a partir dunha cotidianidade máis material, máis práctica. Para dicirlo dun outro xeito, lingua catalana e patria catalana temos algunos, mas como é isto? Bolsillo? Bolsillo, como é en galego? Mas peto temos todos. Os que teñen patria catalana, os que teñen patria neozelandesa, os que teñen patria española, os que falan catalán, español, árabe, ou os que son mudos tamén. E a partir da realidade económica pode ser máis fácil articular unha mesma conciencia nacional, sen renunciar, lógicamente, á identidade cultural, lingüística e histórica. Confío, visto que acaba de dicir, a min ficoume moi claro qual é a perspectiva do modelo de Esquerra, máis cual sería o modelo social e económico nesas estacións que vostede define como punto de parada, en pocas palabras, si é posible. En Europa non é unha cousa fácil a defensa dun modelo socioeconómico exageradamente distinto do modelo maioritario. É evidente que, no, que non é unha cousa fácil. Mas é posible que dentro do marco europeo poder adoptarse certas medidas, certas disposicións que podan ser de bon proveito para os sectores populares, para as clases maioritarias das sociedades, son as clases traballadoras, clases medias, para as empresas pequenas e medianas, a partir de tamén dunha consideración en col o que se chama economía social, o tercer sector, que por exemplo en algunos países como Cataluña ten unha importancia extraordinaria. Creo que está aínda por ver unha etapa de máis desarrollo, unha capacidade de autoorganización, de subsidiariedade desde abaixo para arriba. Es decir, podemos ver como algunos gobernos tradicionalmente, fundamentalmente os gobernos escandinavos, os gobernos nórdicos, que nunca chegaron a establecer unha sociedade socialista, adoptaron en cambio medidas serias, seguras, de carácter social, que agora, por exemplo, non recoñece a actual Constitución Europea, na Constitución que nos sitúa máis lonxe de Suecia e máis preto dos Estados Unidos, non únicamente en canto ao modelo mental, mas tamén en canto ao modelo de prestacións sociales. Desde Esquerra defendemos, a non ser unha tradición de esquerda democrática, non autoritaria, antiestatista, é moi, moi autoorganizativa, moi pensada en o peso e no papel das distintas en lo que se chama en lo que chamase o reformismo societario, todo aquilo que poda facer unha entidade inferior, todo aquilo que poda facer a sociedade, que o faga a sociedade, máis que os poderes públicos estén sempre vigilantes, atentos a impedir expresiones de evidentes de injusticia, pensando en adoptar medidas para que os sectores máis populares teñan tamén igualdade de dereitos, igualdade de oportunidades. Non é fácil no marco europeo saírse de unha tónica xeral, mas eu creo que tamén moi preto das políticas socioeconómicas están tamén as políticas de valores. Para nós o valor da democracia é moi importante, o valor dos mesmos dereitos entre homens e mulleres, o valor da capacidade de todas as persoas humanas de chegar ao mesmo destino, igualdade de oportunidades, o valor da paz, que debería ser en Europa un valor fundamental. Para nós non é posible separar un modelo democrático, socioeconómico, tamén dun modelo de valores moi baseado, por exemplo, en unha educación de calidade, porque só os homens e as mulleres con unha boa educación, non no sentido clasista, sino no sentido de calidade, poden acabar sendo homens e mulleres libres, ceibres de pensamento real. Claro, voy a... Sanidad, educación y pensiones públicas o privadas. Sanidad, pensión y educación públicas. Quien quiera pagarse otra cosa, se la pague. Pero o que no pueden los poderes públicos es pagar las necesidades elitistas de ciertos sectores. E os poderes públicos deben asegurar a todas as persoas, a todos os homens, a todas as mulleres, una calidad de vida básica, educación, sanidad y también pensiones en particular, considerando que habitualmente la pobreza es de género femenino, habitualmente, de forma mayoritaria, de forma general, ¿no? Por lo tanto, públicas. Sí. Mira, voltando ao tema dos pisos catalás, quería preguntarvos si nesta próxima reformulación do Estado desde Esquerra pretendedes facer alguna proposta de coordinación política, cultural, é dicir, crear alguna institución que coordine pois, a vida do Principado, do País Valencià e das Illas. Esa é unha pregunta. E a outra, este futuro Estado plurinacional, se atingimos, nas súas relacións exteriores, como estaría representada esa plurinacionalidade do Estado? ¿Cómo ficaría representada Cataluña en las naciones? Yo soy partidario de decir poco países catalanes y de hacer mucho países catalanes. Con lo cual, en estos momentos, ahora, o único diputado independentista catalán existente no Parlamento Europeo é un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña de Eivissa, nas Baleares. A primeira vez na historia que nas Cortes Españoles ten un diputado independentista de Valencia é un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña. Hai un ano, Esquerra Republicana tenía un diputado en Madrid e 180.000 votos. Cando presentouse criminalizado despois de pasar por a sacra Inquisición Hispánica Cada Rovira, de número uno da candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña, Esquerra pasou a 650.000 votos, o siento, Cebes, o siento, de un diputado a 8 e 4 senadores, e cando chegou a hora de ir como diputado ou a Madrid ou quedar en Barcelona como diputado, a escolma de Carlos Rovira foi quedar en Barcelona, renunciar o escaño de diputado en Madrid. Como consecuencia desta decisión, desta escolma, entrou en Madrid un diputado valenciano. Para mí é máis importante, todo está inventado. Cando os españoles fixeron o decreto de nova planta no século XVIII para incorporar Cataluña, Valencia e Baleares aos territorios da Corona Española, con a cantidad de cousas importantes que podían facerse, no decreto saía escrito: hai que actuar para que se note el efecto sin que se advierta el cuidado. Pues só compre copiar dos que hacen as cousas ben feitas, ¿no? Entonces, menos falar daquilo que provoca problemas e máis actuar daquilo que hace que a vida da xente sea unha vida mellor, máis próxima e que finalmente opte polo que teñen que optar. As relacións internacionales deben ser o resultado de unha expresión federal, con lo cual significa, antes eu dicía, pluralizar o nome de Estado é moi importante. Se o Estado non ten un solo nome, sería España nos 4 nomes das 4 linguas, neste caso 3 formas, pero porque unha é coincidente, pero 4 linguas. A representación internacional, eu creo que as comunidades nacionales deberían poder ter representación directa nas instituciones europeas. Una cosa é pensar a Organización das Nacións Unidas, outra cousa é pensar a Unión Europea e a UNESCO. Na Unión Europea e a UNESCO, creo que a representación a UNESCO debería ser por culturas, cultura catalana, cultura vasca, cultura galega, cultura española, e nas instituciones europeas, segundo o tema. Se é un tema de competencia exclusiva de Cataluña, en Cataluña, quen debe ter a posibilidade de ir a Bruselas ou de ir a Estrasburg a defender os seus intereses. Se é un tema de competencia exclusiva galega, debe ser Galiza quen poda ir, poda viaxar até a Bruselas a defender isto. Outra cosa sería a nivel da Organización das Nacións Unidas, que en todo caso en ningún momento a representación federal debería estar só representada por unha sola comunidade nacional, como mínimo dous, e a partir de aquí podemos falar como. Bueno, a ver, aquí unha pregunta de cosa, por favor. A mí gustaríame ir a Madrid de visita turística a ver o Parlamento Español, a ver as grandes estampas da democracia española, o Coronel Teixeiro, etc. Mas resulta que aínda agora boa parte das decisións que afectan ao meu povo non decidense no Parlamento catalán, sino no Parlamento español. E como durante o referéndum europeo, cando nos defendíamos o non a Constitución Europea, se dixemos sí, era un xeito de convertirnos en invisibles, cando Esquerra agora é presente no Parlamento español, prácticamente diariamente, vemos unha realidade antes inexistente, por exemplo, a realidade de falar catalán no Parlamento español. Si é un Parlamento de todos os cidadanes do Estado, non só dos cidadanes do Estado que falan español, sino que pagamos entre todos, si pagamos entre todos, todos debemos tener os mesmos dereitos. Cando no Parlamento español non se decida nada relacionado con o meu país, os diputados de Esquerra Republicana de Cataluña viaxarán no Parlamento español a facer turismo. Mientras la decidan por nós, alguén tiene que defender os nosos intereses. Eu só acepto unha soa vía, que é a vía pacífica, democrática e política, para defender todas as causas políticas. Para mí, tan legítimo é defender o dereito de Cataluña, de Euskadi ou de Galicia á independencia nacional, como o dereito de España a continuar sendo un Estado unitario. Mas isto só debe defenderse a través das ideas. A través da forza e a través da violencia nunca chegase a ninguna parte. Nunca. E, además, podemos ver estes días unha realidade que pode facernos reflexionar. E vamos falar claro. ETA fundouse en 1959. Desde entón até agora, a través da violencia, os obxectivos políticos de ETA non son realidade. A violencia fracasou. É unha vía inútil. Desde 1959 até agora, o Estado español, en dictadura e en democracia, utilizou instrumentos legales e ilegales para combatir tamén coa forza ETA. ETA sigue existiendo. Tampoco a fuerza de los estados, a violencia de los estados, es un instrumento positivo para encontrar soluciones a los problemas, a los conflictos políticos. Los conflictos políticos solo tienen solución no ámbito de política, no ámbito de palabra. Ni una sola idea vale lo que vale una vida humana, ni una sola. Ni el derecho de Cataluña a la libertad, ni, para mí, la visión de Moré anticuada de una España unitaria. Primero, la vida de las personas. Tenemos para unas últimas preguntas. Aquí y aquí. Y tres nada más. Lo hacemos todas juntas. Todas juntas, casi. Vamos a dar un turno último y contesta Luis consultamente. La palabra y. Sí. Non é unha forma vergonzante de ser independentista dizer que un é antes federalista, que un está antes pelo Estado Federal, que a independencia é a última desta sombra. Parece, semella ser unha forma un pouco vergonzante de ser independentista, porque mesmo para federarse hai que ser libre. A federación parte dun acto de independencia. Se un non é libre, non pode federarse, non hai federación sen autodeterminación. A independencia está antes, non está ao final, está antes. Unha cousa é que por táctica ou tácticamente haxa que propor fórmulas máis viables, mas tamén sería un acto pedagógico propor a independencia e se xin un referendo de autodeterminación e ainda que se perda, non hai nada máis pedagógico do punto de vista político que facer ver unha comunidade que se pode autodeterminar ainda que de momento non se autodetermine por ser independente. Mesmo más falaba de que para que a federación entre Irlanda e Inglaterra fora real e efectiva tiña que facerse desde a independencia. Irlanda tiña que adquirir primeiro a independencia e iso sería unha garantía de que a federación sería un tomo auténtica porque sería feita desde a liberdade, non? Damos a palabra. Sí? Mario Carlos. A primeira persoa que participou no coloquio formulou unha questón no que di respeito á identidade e ao grande paralelismo existente entre a situación País Valenciano, Cataluña, Galiza, Portugal, questón lingüística. O señor Rovira, penso que non respondeu a questón, tal e como estaba formulada era a seguinte. Se o señor Rovira, que coñece ou que lee tanta poesía de Manuel María de Celso Emilio, supoño que terá lido muitísimo máis toda a obra de Joan Cormires. Pregunto se coñece os postulados e principios de Joan Cormires sobre as tres grandes linguas da Península Ibérica, o galego-portugués, que podemos denominar hoxe portugués, portugués da Galiza, portugués de Portugal, o catalán, porque non, se a mesma lingua, o catalán, porque vamos debater se é valenciano, catalán, balear, a segunda filoloxía románica tradicional tamén é así, mas eu penso que o señor Rovira descoñece a situación actual do conflito, do combate de la guerra lingüística pacífica, non sei se afortunadamente ou desgraciadamente, que existe neste país, porque eu penso que non respondeu a questão. Então, en líneas moi sintéticas, quero dizer ao señor Rovira que a situación que temos na Galiza hoxendía é exactamente a mesma que existe no país valenciano. Cando vexa un texto que se lle presenta como galego, grafado co N, ese texto non é galego, señor Rovira, é español. Non lle satisfa. Cando escreva Tiño con N, desconfíe desa xente que escreve Tiño con N. E a última cuestión e... Unha muller, va? Sí. A penúltima cuestión aquí é rapaz e depois está esta muller. A ver. Ti, por favor, e depois a última aquí. Eu quería preguntarlle que, bueno, que me contara como ve usted a situación da política galega, o sea, como ve a situación en Galicia, como ve o nivel intelectual dos políticos, ¿vale? Eso es lo bueno. De paso, si nos puedo dar un poco. para el chapapote. Chapapote político. A ver, a última aquí. Sí. No, Colombia debe se tocaron muchos temas, pero no se tocó el tema de la solidaridad económica entre las distintas regiones en acción de España. Algunos partidos catalanes, entre el de José, proponen disminuir esas ayudas que algunas naciones como Galicia reciben del resto de España, algunas naciones como Cataluña reciben de Europa. Dentro de ese estado general que vos ves, ¿acabaría con esa solidaridad económica de las distintas naciones? Sí, eso no podemos ir a ninguno. Tenemos que ir hacia nuestro Bueno, a ver, deixamos a última. A última. Eu tiña dúas preguntas. Van sobre algo que xa se falou, pero que penso que non se respondeu. A primeira é, coñece vostede o enfrontamento entre isolacionistas ou como os queremos chamar, enusistas? E a seguinte pregunta é, ten, no caso de conhecer o conflito, ten unha opinión formada? Eu teño un respeito enorme por todas as formas de expresión política, non considero que sexa unha forma vergonzante de ser independentista e antes pasar po Estado Federal. Eu teño respeito por as opcións políticas e tamén reclamo respeito polas mías, pola miña opción política, non? A diferencia, cal é a diferencia entre un independentista de Esquerra Republicana e un socialista do PSOE? A diferencia é que, do punto de vista científico, imposible de precisar cando foi a derradeira vez que un dirixente socialista falou de socialismo. Esquerra Republicana é un partido que nunca oculta a súa estación final, que é a independencia. Mas a independencia non é un xogo de manos fácil, podendo facer con un dedo tocando un botón e accedemos a independencia. Faltarían dedos, utilizaría todos os dedos, dos pés e das maus, mas temos o estado de conciencia que temos na nosa sociedade. E o importante para mí non é que o dereito á autodeterminación conste necesariamente nun texto legal. Onde debe constar é aquí. Cando consta aquí, na mente dos cidadanos ou cidadanas, temos xa todas as posibilidades de convertirnos en un pobo libre. Agora, por exemplo, no Estatuto Catalán non consta que Cataluña sexa unha nación. E porque non o diga o Estatuto, non somos unha nación. Claro, somos unha nación. Éramos unha nación antes do Estatuto, agora, e vamos seguir sendo unha nación despois do Estatuto de Autonomía. Por tanto, a apelación ao federalismo é unha apelación que ten dous sentidos. Primeiro, é un sentido de comprensión fácil. O paso seguinte, ninguén pensa que podamos pasar da autonomía á independencia facendo un xogo de manos. É unha etapa, é un progreso, é unha gradualidade, mas tamén é a única posibilidade que os partidos da esquerda española, xeralmente máis española que esquerda, poden demostrar que si o movimento se demostra andando, o federalismo demostrase federalizando. E agora, gobernan os federales, ou non, que federalicen. Si non, si cando goberna o Partido Federal, o Partido Federal non federaliza nada, por unha simple cuestión de aforro do tempo, vamos a prescindir da etapa federal. Mas parece comprensivelmente máis lógica, máis gradual, con unha maior aceptación social e popular. Os casos de Irlanda e Gran Bretaña, eu non coido que o mimetismo sexa unha boa cosa. Cada país é un país distinto. Non existen solucións catalanas para realidades galegas. No? Antes, durante o xantar con os membros da dirección da universidade, contaba unha anécdota das primeiras eleccións democráticas, democráticas, relativamente democráticas, porque o meu partido non era un partido legalizado, es que a republicana non legalizouse até o verá despois das primeiras eleccións do xuño de 77. Uno dos lemas de Convergencia Democrática por aquel entón era por un socialismo a la sueca. E un escritor catalán, un gran escritor, tan gran escritor como de derechas, e era un gran escritor, por lo tanto, moi de derechas, dixo, lo escribo en castellano, dijo, esto es socialismo a la sueca, ya está bien ya. El problema que tenemos en Cataluña es que no hay suecas. Pues no se pueden comparar, no existen, no. ¿Sabes cuál es el problema? O problema real es que todas las naciones en Estado perdimos ya demasiado tiempo con mimetismo. Perdimos ya demasiado tiempo intentando ser os quebequeses do Atlántico Peninsular, sendo os eslovenos da Mediterránea Norte-Occidental, posiblemente por medo de ser o que somos, que es catalans e galegos. É moi fácil o mimetismo co exterior. O difícil é ter o coraxe político de analizar a tua propia sociedade e actuar en consecuencia. Coñezco non só as posicións do Dr. Codominas sobre o tema da identidade lingüística desta lengua que eu pretendo utilizar un poquinho esta tarde. Conocí tamén personalmente o Dr. Codominas, profesor Codominas, aparte dun gran filólogo e dun gran patriota. Renunciou a un premio nacional das letras españolas, non por nacional, sino por españolas. Si vostede é unha persona especialista na materia lingüística para un catalán nacional e española, aquí temos un problema sintáctico de concordancia político-gramatical, morfológico, fonético, gastronómico-ecológico. Por lo tanto, Codominas renunció a aquello que debía renunciar. Eu teño claro que o que se fala en Galiza é a mesma lingua que se fala en Portugal. É o mesmo grupo lingüístico. Mas eu non entraré en cuestións de carácter técnico-formal que son competencia de ustedes, no miñas. Eu non teño ningún problema en reconocer cada identidade lingüística. Durante o mes de xaneiro eu falaba en Lisboa facendo unha conferencia que presentoume o Dr. Mario Suárez, expresidente da República. E que cosa falaba eu? Ni idea. Eu falaba. E falaba cousas que cando falaba allí, decíanme esta palabra é galega. E cando hoxe escribiu unhas palabras no libro de honor, alguén díxome esta expresión é portuguesa. Eu vou por bon camiño. Mas as formas debes de cuidar. Como o tema, por tanto, tamén resposta en certa forma, en certo xeito a intervención que facía vostede, no? Estou a corriente da realidade dos luzistas, de non luzistas, estou a corriente de casi todo. O CSIC tamén. O tema de solidaridade é un tema moi serio, o tema de solidaridade. Porque, claro, eu son solidario, eu cada ano pago un pastón de solidaridade, eu son socio non só destas entidades que dixeba antes, Salustiano, sino de moitas outras solidarias con povos en estado, con organizacións de carácter antifascista, Amnistía Internacional, etc. Mais é unha solidaridade voluntaria. A primeira característica da solidaridade é que unha escolma voluntaria, sino non é solidaridade. E hoxe tengo a dúbida de si a solidaridade é só solidaridade ou tamén para algunos caciques políticos de todo o espectro político, desde a dereita até a dereita, o sea, todo, a solidaridade non é un xeito novo, non é a fórmula moderna da unidade de destino no universal. Porque para que é útil a solidaridade? Para crear máis traballo, máis empresas, máis educación en todos os territorios? Ou só para aumentar o número de funcionarios públicos en certos territorios e ganar votos e ganar eleccións? Que é a solidaridade? Eu, que son solidario, eu quero saber que pago eu e que pagan os outros. Quen paga, que se paga e que cousas van facéndose con o que se paga. Porque eu non quero poner límites nin fronteiras á solidaridade. Eu son tan solidario que con España non teño suficiente terreno xeográfico para ser solidario. Por que motivos? Con inmenso que é África, obríganme só a ser solidario con dous cidades de África. Que eu quero ser solidario, mas só con dous cidades de África? Por que con dous? Por un motivo non solidario, por un motivo estrictamente político do nacionalismo español máis rancio. Eu quero ser solidario, por exemplo, con o povo saharaui. Por que non podo ser solidario directamente con o povo saharaui? Por que non? Cando a solidaridade non é libre, non é solidaridade, é outra cousa. E finalmente, a situación política galega, consellos, eu non teño consellos, eu teño só a propia experiencia. A experiencia é dignidade, resistencia, coraxe, imaginación, e de un xeito moi particular, respeito absoluto por a situación internacional. E eu son internacionalista e eu non falaré da situación da outra nación como é Galicia, porque eu son catalán. Ironías de la vida. Gracias. Josep Luis, Carol Rubira, en nombre de la Universidad de Vigo queremos agradecerte enormemente a tu presencia aquí, a tus aportaciones a reflexión y más cuando o esfuerzo, yo creo que no doble, sino múltiple, porque todos sabemos que a tu cabeza tiene que estar aquí y tiene que estar en Cataluña, porque el momento catalán ahora mismo es especial, ¿no? Y tengo un relevo enormemente especial y a gratitud se torna múltiplo para nuestra parte de tu presencia aquí, a tu contribución a este foro Universium, con estos pensamientos, estas reflexiones y estas nuevas ideas, algunas novedades realmente con respecto al pensamiento que debe mover el modelo territorial del Estado. Y a Universidad de Vigo quiero agradecerte con algo muy sincero, que esta aportación de un alumno de Bellas Artes de nuestra universidad y una poesía feita para Universium de un poeta muy apreciado por nos, ¿no? Que Manuel Forcarella, en torno a este diálogo que estamos teniendo en este foro por los modelos territoriales del Estado. Muchas gracias, José Luis, y encantado y honradísimo de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando.